Miasto nie zasypia, wstaje słońce, pod stopami mam śródmieście. Skrycik się wiezie, z dupami jak śluchetne. Mercedes błyszczy, prowadzi ta duma peleton. Mało lat płacze, bo mu ktoś zajął mam telefon. Na sferku chłopaki się bawią, menaż ma smak. Dzieciaki z okna pozdrawiają panią, mela wpadła. Selena grubo szmaba przerobiła w trubie go-go. Ona przelicza jurki, on nadal czuje slow-mo. Zmęczeni ludzie życiem, wyglądają niczym zombie. Wiele tego bólu, popękany widzi chodnik. Widziały wiele mury, wiele zobaczą jeszcze. Ktoś właśnie stracił wszystko, a ktoś wygraną niesie. Matka się dowiaduje, że jej syn od ostrza odszedł. Po drugiej stronie miasta chłopak został ojcem. Trzymam kciuki za to, byś był niesiony wiktorią. To zapach tego miasta, wypełniony historią. Noce bezcenne, kończę nad ranem, powrót do świcie. Zamykają mi się oczy same, widzę co dopiero teraz. Budzi się w moje miasto, nie daje mi zasnąć. Znam jak jeszcze własne. Noce bezcenne, słońce wstaje nad ranem, powrót do świcie. Zamykają mi się oczy same, widzę co dopiero teraz. Budzi się w moje miasto, nie daje mi, daje mi zasnąć. Jest 5:15, właśnie przemierzam te ulice, które znam nazbyt dobrze. Po świętojańskiej o tej porze zero tłumu i tak zawsze lubię być ten krok przed nimi. Wyżej, dalej, ha. W końcu niebo to nie limit wcale. Gdzie jest mój zegarek? Znów został u tej jednej z panien. Pardon, mogłem go nie zostawiać, bo to czas by się ogarnąć. Wstaje słońce, daje kopami, dalej unosząc się stale ponad blokami. Też się kocham i, ale nie zobaczysz w moich oczach nic. Wypowiedziane słowa nie wycofam ich, ha. Nie jestem jak każdy. Gdyby ludzka głupota podniecała, chyba cały czas bym miał orgazm. Pijacki bełkot, pieprzyć senny luz. Czeka mnie trzeźwo na pierwszy dzienny guz. Noce bezcenne, kończę nad ranem, powrót do świcie. Zamykają mi się oczy same, widzę co dopiero teraz. Budzi się w moje miasto, nie daje mi zasnąć. Znam jak jeszcze własne. Noce bezcenne, słońce wstaje nad ranem, powrót do świcie. Zamykają mi się oczy same, widzę co dopiero teraz. Budzi się w moje miasto, nie daje mi, Właśnie daje mi zasnąć. Pa. Ej, mam w głowie film, gdy czuję ten zapach. Wspomnienia związane z ulicami mego miasta. To z tym nocą, nocą po upalnym dniu asfalt. I cały świat życia tu kolejnego lata. Który to już raz o tej porze do domu wracam setny raz. Jak wtedy nie łapię taksówkarza, buta i rzucam rap, a w głowie wciąż balman. Staje czerwona kula słońca na tym rondo palma. Nie wydaje mi się, by mi coś dosypał barman. Chociaż moja wizja jest teraz wyjątkowo realna. Pamiętam nieraz o tej porze całą bandą. Jakiś after z nowo poznaną koleżanką. Mijam mieszkania, w których były te domówki. Potem mijam typów, co z winta walą krupnik. Nie oglądam się za siebie, ważne co jest dzisiaj. I oto dbam, by nie wypisał się pisak. Noce bezcenne, kończę nad ranem, powrót do świcie. Zamykają mi się oczy same, widzę co dopiero teraz. Budzi się w moje miasto, nie daje mi zasnąć. Znam jak jeszcze własne. Noce bezcenne, słońce wstaje nad ranem, powrót do świcie. Zamykają mi się oczy same, widzę co dopiero teraz. Budzi się w moje miasto, nie daje mi, daje mi zasnąć.